चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। धौतागिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से हम अभी आगे का पाठ प्रारंभ कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। पिछले पाठ में यदि किसी को यदि कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं गुरुकुल वाले को। पहले आपको क्या शंका है भाई जी, अब बताइए। ये शालीय कृदंत है क्या? शालीय कृदंत है? शालीय कृदंत कहाँ है? कौन सा आपने कृत प्रत्यय किया है? धातु के अधिकार में किया है क्या? छ प्रत्यय कृत है। तद्धित है तो तद्धितांत के कारण कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। क्या बोलेंगे? तद्धित के कारण ये जो है तद्धित है छ प्रत्यय, इसलिए तद्धितांत हो गया। शालीय तद्धितांत है इसलिए कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। हाँ जी, प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक से क्या बोले आप? हाँ, क्या बोल रहे हैं कि शालीय प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। तो शालीय प्रातिपदिक संज्ञा होने से क्या हुआ? गीप गिनगिस क्यों प्रत्यय आएगा? ये क्यों आएगा? सु करने के लिए यहाँ पर प्रातिपदिक है तो उससे हो जाएगा ना। ये गीमन ज्ञा प्रातिपदिकात में तीन शर्त है सु करने के लिए। सु इत्यादि जो प्रत्यय है स्वादी प्रत्यय की उत्पत्ति करने के लिए तीन शर्त हैं, या तो ज्ञंत होना चाहिए, या आबंत होना चाहिए, या प्रातिपदिक होना चाहिए। तो शालीय क्या ज्ञंत है? गीप की गीप गिन गीस का नाम गी है, क्या इसमें से जैसे नदी गी, जैसे नदी है गीप प्रत्यांत, गौरी शब्द हो गया, नदी शब्द हो गया, तो ये सब जो है ग्यंत है, शालिया ग्यंत है क्या? ग्यंत माने हुआ दीर्घ इकारांत होना चाहिए, शालीय दीर्घ इकारांत है क्या? जैसे नदी, गौरी, ये सब दीर्घ इकारांत है, तो गीप गीन गीस इन सब का दीर्घ इकारांत ही होता है, तो क्या शालीय दीर्घ इकारांत है? सो आप सू लाने के लिए इसको ग्यंत कह रहे हैं। हाँ जी, शालीय तो अकारांत है, तो ये तो ग्यंत से हो ही नहीं सकता। क्या ये आबंत है क्या, आकारांत है क्या? जैसे शाला माला आकारांत है, तो शाला माला आकारांत है, तो शाला से आपने जो है नी लाया सप्तमी विभक्ति में या फिर छ लाया, वो तो ठीक है, वहां पर जो है आपने आबंत से सप्तमी विभक्ति की उत्पत्ति की, परंतु जो शालीय है, शालीय न ग्यंत है न आबंत है, शालीय क्या है? प्रातिपदिक है, अकारांत तो है ही, पर तो प्रातिपदिक है, तीन ही तो शर्त है ज्ञान प्रातिपदिकात्, ज्ञान प्रातिपदिकात का क्या अर्थ है जी? ग्यंत, आबंत और प्रातिपदिक से इससे आगे कहे हुए प्रत्यय होते हैं, या तो ग्यंत से होगा या आबंत से होगा या प्रातिपदिक से होगा, तो शालीय इसमें से तीनों में से क्या है? है। तो इसलिए प्रातिपदिक से स्वाद प्रत्यय सु आ गया, क्योंकि ज्ञान प्रातिपदिका तो यही कह रहा है, ज्ञान प्रातिपदिक तो यही कह रहा है ना जी, ज्ञान प्रातिपदिका क्या कह रहा है? हाँ, ज्ञान प्रातिपदिक का क्या अर्थ है? ये क्या कह रहा है कि ये अधिकार सूत्र है और ये कह रहा है कि आगे वक्षमान जितने भी प्रत्यय हैं वो सभी ग्यंत, आबंत और प्रातिपदिक से होंगे, या तो ग्यंत से होंगे या आबंत से होंगे या प्रातिपदिक से होंगे, तो बहुत है ना प्रत्यय, आएगा। अच्छा अच्छा, ये हाँ, ये प्रश्न है आपका, प्रश्न समझ में आया, मैंने ग्यंत, आबंत और प्रातिपदिक है, होगा तो बहुत सारे जो प्रत्यय हैं वह बहुत सारे प्रत्यय तो होगा इन तीन से ही, तो समझ में आ गया ना, माने जो भी बहुत सारे प्रत्यय हैं, माने सु से लेकर के कप तक जितने भी प्रत्यय हैं वो सभी प्रत्यय इन तीन से ही होगा, ये समझ में आ गया? अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा बताइए जी, अब यदि मुझे इंडिया आना है दो साल बाद, या जब भी आना है मुझे, अब इंडिया आएंगे तो किससे आएंगे जी? पैदल तो चल के नहीं आएंगे, किससे आएंगे बताइए? हाँ जी, हाँ विमान से, फ्लाइट से आएंगे ना जी, तो फ्लाइट तो बहुत सारे हैं, फ्लाइट जो है दुबई जाने वाली भी फ्लाइट है, फ्लाइट जो है इंडिया जाने वाला भी फ्लाइट है, फ्लाइट जो है पाकिस्तान जाने वाला भी फ्लाइट है, फ्लाइट जो है लंदन जाने वाला भी फ्लाइट है, जापान जाने वाला भी फ्लाइट है, जर्मनी जाने वाला भी फ्लाइट है, फ्लाइट तो बहुत सारे हैं, परंतु उसमें से हमें यदि इंडिया जाना है तो कौन किस फ्लाइट को चूज करेंगे? इंडियन एयरलाइंस का को चूज करेंगे ना जी, यही करेंगे ना जी, माने जो इंडिया जाती है या जो इंडिया इंडियन एयरलाइंस से जो लिंक करता है, जैसे मान लीजिए हम दो जगह बदलते हैं, तो हम ये नहीं कि किसी, माने जो यदि मान लीजिए कि हमें यहां से यदि यूरोप जाना है, माने इंडिया जाना है, तो एक जो हमें यूरोप ले गया और फिर वहां से उसी से हम जाएंगे जो कि वो इंडिया का लिंक होगा, तो कहने का अभिप्राय यह है कि फ्लाइट तो बहुत सारे हैं, परंतु हमारा लक्ष्य है इंडिया जाना। हमारा लक्ष्य क्या है जी? इंडिया जाना। तो जब हमारा लक्ष्य भारत जाना है, आर्यावर्त जाना हमारा जब लक्ष्य है, तो हम उस विमान को पकड़ेंगे, उस विमान पर चढ़ेंगे जो हमें आर्यावर्त ले जाएगा। बहुत सारे होते हुए विमान को, उस विमान को, अलास्का वाले विमान को हम नहीं पकड़ेंगे, या हम सिएटल वाले विमान को नहीं पकड़ेंगे, या हम वाशिंगटन डीसी जो जाएगा या न्यूयॉर्क जो जाएगा विमान, उसको नहीं पकड़ेंगे। हमारा लक्ष्य है, हाँ, न्यूयॉर्क हम जा सकते हैं, न्यूयॉर्क से सीधे फ्लाइट यदि है वहां जो है न्यूजर्सी से, या न्यूयॉर्क से सीधे फ्लाइट जाती है, दिल्ली जाती है, तो हम यहां से वहां, या शिकागो से जाती है, तो जो भी हमें ये है, तो जो उस लिंक में जाएगी, तो यहां से हम वहां जाएंगे, और वहां से भी फिर जो है वहां हमें जाएंगे। हमारा लक्ष्य है, हम अपने लक्ष्य को नहीं भूलेंगे। व्यक्ति आज लक्ष्य को भूल गया हुआ है। जैसे इंडिया हमारा लक्ष्य है, तो भले ही हम शिकागो जाएं, भले ही हम न्यूयॉर्क जाएं, भले ही हम न्यूजर्सी जाएं, परंतु हमारा उद्देश्य है इंडिया जाना। ऐसे ही दुनिया में हमारा लक्ष्य है ईश्वर प्राप्त करना। हम ईश्वर प्राप्त करना भूल गए हुए हैं, हमारा जो लक्ष्य है उसको भूल गए हैं, और यही संसार में भटक रहे हैं हम। न्यूयॉर्क, बस न्यूयॉर्क तक जाकर ही भटक रहे हैं, न्यूयॉर्क से आगे में इंडिया जाना चाहिए, उसको भूल गए। तो व्यक्ति का जो लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य के आधार पर चयन करता है एयर को, एरोप्लेन को। ऐसे ही आपका लक्ष्य क्या है, किसको सिद्ध करना लक्ष्य है आपका, कहां तक जाना है आपको? शालियह तक जाना है। कहां तक जाना है जी? अब शालियह तक आपको जाना है, तो क्या शालियह सिद्ध तक जाने के लिए सु को छोड़ करके यदि कोई दूसरा प्रत्यय लेंगे तो शालियह तक पहुंच जाएंगे? अब मैं बता रहा हूं तो समझ में आ रहा है कि नहीं? माने हमारा लक्ष्य है शालियह तक पहुंचना, और शालियह तक पहुंचने के लिए बहुत सारे प्रत्यय होते हुए भी, सु से लेकर के कप तक बहुत सारे प्रत्यय होते हुए भी, उन प्रत्यय को हम नहीं लाएंगे जिस प्रत्यय को ला करके हम शालियह तक ना पहुंच पाए। समझ में आ गया? हाँ, तो ये है। और कोई प्रश्न? चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे है औपगवह की सिद्धि। उससे पहले मैं पूछ लूं, आप लोगों को कोई प्रश्न है क्या? स्काइप वाले को नहीं प्रश्न है? नहीं। अच्छा, नहीं है जी। कॉन्फ्रेंस कॉल वाले को, अनंत जी आपको कोई प्रश्न है? नहीं है सर जी। अच्छा, नहीं है। तो चलिए अब जो है हम औपगवह की सिद्धि कर रहे हैं। हमने जितना पीछे पढ़ाया है उसको रिव्यू करते हुए फिर नया इसमें जो सूत्र लगेगा उस पर हम जो है चर्चा करेंगे। तो औपगवह, सबसे पहले औपगवह का मतलब क्या है उसको समझ लीजिए। औपगवह कहते हैं, हाँ, कल वाले क्लास इसलिए नहीं आया है भाई, अभी इसलिए ध्यान से सुनेंगे, अभी पढ़ लीजिएगा। कल वाले क्लास इसलिए नहीं आया है कि हमारा जो विद्यार्थी है अनंत जी, उनके कंप्यूटर क्रैश हो गया, पहले भी बताया था ना, तो उसको ठीक करने के लिए कहीं पर दिए हुए हैं, तो वो अगले सप्ताह तक आएगा, तो फिर उसको एक करेंगे, इसलिए क्षमा करेंगे, सभी से मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन जो है एक सप्ताह तक ये नहीं जाएगा। इसी समय पूरा एड़ी से चोटी लगा दीजिए सुनने का, कि बस इसी समय मुझे समझना है, ये नहीं कि बाद में, अभी जो नहीं समझ में आया तो मैं उसमें तो सुन ही लूंगा, क्योंकि ऐसा भी विद्यार्थी होता है कि अभी चलो अभी नहीं समझ में आया, अभी कोई बात नहीं, मैं सुन लूंगा तब समझ लूंगा, तो ऐसा नहीं। अभी तो कोशिश यही कीजिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसी समय पूरा कोशिश कीजिए समझने का, और पीछे वाला आप अभ्यास कीजिएगा, पीछे तो भी बहुत ही है, क्योंकि अभी जो है 60 कितने हो गए जी क्लास, 60 हो गए होंगे शायद, 63 अपलोड कर दिया, कल ईमेल 64 भिजवाया है, आज 66 मतलब 65वां क्लास है। अच्छा, 64 तक, हाँ तो 64 तक हो गया हुआ है, उससे आगे अभी नहीं होगा, अभी एक सप्ताह नहीं होगा वो लगभग। तो चलिए जी आगे चलते हैं, अब हमें औपगवह तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है जी? औपगवह तक पहुंचना है, और जिस जिस फ्लाइट पर चढ़ करके हम औपगवह तक पहुंचेंगे उस फ्लाइट को हम लेंगे। तो चलिए औपगवह का विग्रह पहले करते हैं। औपगवह का विग्रह का है उपगोह अपत्यम, उपगोह अपत्यम। देखिए उपगोह अपत्यम औपगवह, उपगोह अपत्यम औपगवह, उपगोह अपत्यम औपगवह। लिखिया लिखे आप लोग, उपगोह, उपगू का षष्ठी में उपगोह, जैसे गौ का गोह बनता है ऐसे उपगू का उपगोह, उपगोह अपत्यम, जैसे गुरु का गुरोह बनता है गुरोह, ऐसे उपगु उकारांत है यहाँ पर पुमलिंग, उस उपगु का षष्ठी में है उपगोह, तो उपगोह अपत्यम औपगवह। हाँ तो उपगोह माने उपगु किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे आपका नाम बालबोध है ऐसे ही एक व्यक्ति का नाम उपगु था, समझे जी? तो उपगु व्यक्ति का नाम था, और अपत्य कहते हैं संतान को, तो उपगु नाम वाला जो व्यक्ति था, उपगु नाम वाले व्यक्ति का, व्यक्ति की संतान, संतान स्त्रीलिंग है, तो उपगु नाम वाले व्यक्ति की संतान को औपगवह कहते हैं। उपगु नाम वाले व्यक्ति के संतान को क्या कहते हैं जी? औपगवह। हाँ औपगवह, जैसे दशरथ के संतान को दासरथी कहते हैं ना जी, ऐसे उपगु नाम वाले व्यक्ति के संतान को औपगवह कहते हैं। औपगवह का मतलब समझ गए बालबोध जी? समझ में आ गया औपगवह का मतलब, अर्थ मीनिंग समझ में आ गया? हाँ, तो उपगु नाम वाले व्यक्ति का की संतान औपगवह है। तो उपगु शब्द है, क्या शब्द है जी? उपगु शब्द है। तो उपगु, उपगु जो है, हालांकि इसमें हम यदि समास करेंगे तो हो जाएगा गोह समीपम इति उपगु, वो तो अव्यय रूप में हो जाएगा, अव्यय भाव समास हो जाएगा, परंतु उस रूप में यहां पर नहीं लेना है क्योंकि अव्यय भाव का तो रूप ही नहीं चलता है, परंतु यहां पर उपगु किसी व्यक्ति का नाम है, वो विग्रह करने के लिए गो समीपम इति उपगु, गाय के जो समीप है, गाय के या गाय के समीप जो रहता था उसका नाम उपगु हो गया, उसका नाम उपगु, गाय के समीप रहने वाला व्यक्ति, लिटरल मीनिंग यही हुआ उपगु का, गाय के समीप होने, गाय का समीप कौन रहेगा जी? जो गाय का पालन पोषण करेगा, जैसे कृष्ण भगवान गाय का पालन पोषण करते थे, इसलिए कृष्ण भगवान की भी उपगु संज्ञा हो सकती है यौगिक अर्थ में। जो भी गाय को पालता है, गाय के समीप रहता है, गाय के साथ रहता है, गाय की सेवा करता है, उसको उपगु कह देंगे। उपगु का दूसरा नाम हो गया गोपाल, कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं? मैंने गोपाल में सीधे हो गया कि गाय को पालन करता है, गाम पाल लेती है, और उपगो मतलब गो समीपम, हालांकि गो के समीप जो भी रहने वाला है चीज भी हो सकता है उपगो, परंतु यहाँ पर व्यक्ति की बात हो रही है, तो गाय के समीप जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो भी उपगो हो गया। हमने तो लक्षणा इत्यादि करके वहां तक अर्थ ले लिया ना, परंतु उपगो का मतलब गो समीपम, गो गाय के समीप, तो गाय के समीप जो भी है, जो व्यक्ति है, जो वस्तु है, जो हर चीज हो सकता है उपगो। जैसे चित्रा गावो ऐसा चित्र गो नहीं है जी, चित्रा गावो ऐसा चित्र गो, ऐसे उपगो गाय के समीप, या गाय जिसके समीप है, ऐसा कर दीजिए, बहुव्रीहि समास कर दीजिए, गाय जिसके समीप है, गावः सन्ति यस्य समीपे स उपगु, ऐसा बहुव्रीहि समास कर दीजिए कि गाय जिसके समीप है, क्योंकि समास तो है ही, अव्यभाव समास करेंगे तब तो रूप नहीं चलेगा, इसलिए अव्यभाव समास न करके गो समीप अब न करके यहां पर कर दीजिए, अर्थ को ध्यान में रख करके, क्योंकि निरुक्त जो है अर्थ को ध्यान में रख करके व्याख्या करता है, तो अव्यभाव समास इसको न करके क्या करें कि गाय है जिसके पास, गावः अस्ति यस्य, क्या है जी, गावः अस्ति यस्य समीपे, जिसके समीप या यस्य समीपम गावः सन्ति, यस्य समीपम गावः सन्ति, जिसके समीप गाय है, उस व्यक्ति का नाम है उपगु। समझ गए जी भाई जी? हाँ, गावः सन्ति यस्य समीपे, समीपे भी यहां पर जोड़ देंगे, जिसके समीप में गाय है, यस्य समीपम गावः सन्ति, जिसके समीप, जिसके नजदीक, जिसके नियर गाय है, उसको कहेंगे उपगु। सभी को समझ में आ गया जी? राजभल्ला जी, आप लोगों को समझ में आ गया? अनंत जी, आप समझे जी? अच्छा जी, चलिए जी, तो उपगु समास हो गया, उपगु जो है समस्त पद हो गया, समास है इसमें, तो समस्त है, बहुव्रीहि समास हो गया। अब जो है उपगु की प्रातिपदिक संज्ञा किससे करेंगे बताइए जी, राजभल्ला जी आप बताइए, उपगो की प्रातिपदिक संज्ञा किससे करेंगे? और दूसरे विद्यार्थी सोचते रहेंगे, पहले मैं राजभल्ला जी से पूछ रहा हूं, उपगो की, क्योंकि उपगो समास है, हमने अभी बताया कि यस्य समीपम गावः सन्ति, मैंने गावः सन्ति यस्य समीपम या समीपे, तो ये बहुव्रीहि हमने कर दिया, इसको बहुव्रीहि समास कर दिया, तो उपगु जिसके पास गाय है उसको उपगु कहेंगे, तो इसके आधार पर उपगु की प्रातिपदिक संज्ञा किससे होगी? बोलिए, कोशिश कीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छा याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आ जाएगा, चिंता नहीं करनी है। प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला दो ही तो सूत्र है, अनंत जी आप बताइए किससे प्रातिपदिक संज्ञा समासस्य, वेरी नाइस, हाँ कृतद्धित समासस्य, दो ही तो प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र है, और है ही नहीं, दो चीज मस्तिष्क में रखना है, मैं जो प्रश्न पूछता हूँ आपकी बुद्धि को, आप लोगों की वृद्धि को, बुद्धि को बढ़ाने के लिए, तो कृदंत तदितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, तो ये क्या है उपगो, क्या है समास है, तो इसलिए समास उपगु जो समास है इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, उपगु जो समास है इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, हो गया मैंने, हो गया इसका तो, हालांकि उस तरीके से अभी समास का जब आएगा सिद्धि, तो समास की सिद्धि उस समय बताएंगे, अभी उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, इसमें भी यदि आएगा तो समझ में आ जाएगा, अभी मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ बस। आचार्य जी, हाँ जी, इसका अर्थ तथा प्रत्यय प्रातिपदिकम, उससे प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, वो भी हम आपको तो है ही, उससे कृतार्थ से समास तो हो जाएगी। हाँ, उससे जब होगी तब तब जो है अर्थ धातु से नहीं होगी। अच्छा अच्छा ठीक है। जब कृतार्थ समास से होगी तो अर्थ धातु से नहीं हो सकती है। ठीक है, वो तो धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न प्रत्यांत भिन्न को एक करता है, तो उपगु तो धातु भिन्न भी है, प्रत्यय भिन्न भी है, प्रत्यांत भिन्न भी है जी। इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी कि नहीं? और धातु का प्रत्यय प्रातिपदिक कम से, तो इसका उत्तर हमने दिया हुआ है कि भाई जब उपगु की प्रातिपदिक संज्ञा माने गो गस समीप सु, ऐसा गो गस समीप सु ऐसा समास किसे दी होगी, माने गो शब्द से गस लाइए षष्ठी विभक्ति और समीप है तो उससे सु ले आइए, तो गो गस समीप सु, अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी कृतज्ञ समास शास्त्र से, क्योंकि गो गस समीप सु न प्रत्यय है न प्रत्यांत है, अर्थवान है ही, तो अर्थवान है, प्रत्यय नहीं, प्रत्यांत नहीं, धातु नहीं, तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा तो अर्थ धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से ही है, तो फिर यहाँ पर समास ग्रहण क्यों किया? तो इसका हमने उत्तर दिया था पहले कि समास ग्रहण नियमार्थ है, याद आ रहा है? समास ग्रहण क्या है? समास नियमार्थ है, और समास मतलब समूह की प्रातिपदिक संज्ञा हो तो केवल समास की हो, वाक्य की ना। वेरी नाइस, यही यही इसी के लिए यहाँ पर जो है समास ग्रहण किया है, तो इसीलिए इसी से होगा, अर्थ धातु से नहीं होगा। यदि समास ग्रहण नहीं करते तो अर्थ धातु से करता तो वाक्य को भी होने लग जाता, इसलिए राम पुस्तकम पठती में यहाँ पर राम पुस्तक पठती हो जाता, राम पुस्तकम पठती नहीं बनता, अशुद्ध प्रयोग होने लग जाता, इसीलिए यहाँ पर समास ग्रहण किया कि समास समूह की यदि प्रातिपदिक संज्ञा हो तो केवल समास की हो, वाक्य की। इससे क्या निकला, फलित क्या अर्थ निकला कि नियम माने वाक्य की ना हो, तो इसीलिए यहाँ पर उपगु की प्रातिपदिक संज्ञा हम जो है इससे ही करेंगे, कृतयत समास। समझ में आ गया जी? भाई जी आपको समझ में आया? हाँ, तो प्रातिपदिक संज्ञा कर दिया, प्रातिपदिक संज्ञा करने से क्या होगा, ज्ञाप प्रातिपदिकात, क्या होगा जी? ज्ञाप प्रातिपदिकात, इसका अधिकार चला कि ज्ञंतात आवंतात प्रातिपदिकात च इतोग्रे वक्षमाणः प्रत्ययः भवन्ति, इतोग्रे वक्षमाणः प्रत्ययः परे भवन्ति, प्रत्यय परस्य की भी इसमें वृत्ति आ रही है ज्ञान प्रातिपदिकात में, और उस ज्ञान प्रातिपदिकात अधिकार सूत्र है वह एक चार सार पांच चार सार तक जाएगा निष्प्रवाह निश्चय तक, तो उसके अधिकार में हमें उपगोह अपत्यम कहां तक पहुंचना है, अभी उपगोह तक पहुंचना है, कहां तक पहुंचना है जी हमें, उपगोह, क्योंकि औपग हमारा लक्ष्य है औपग, परंतु हमारा लक्ष्य इंडिया, परंतु इंडिया जाने के लिए डायरेक्ट अटलांटा से प्लेन नहीं है, तो हमारा लक्ष्य वहां है तो पहले दूसरा भी लक्ष्य बनाना होगा एक, कि हमें यहां से शिकागो जाना होगा, हमें यहां पर न्यूजर्सी या न्यूयॉर्क जाना होगा, तो ऐसे ही उपगवा तक पहुंचने के लिए पहले उपगोह तक भी जाना पड़ेगा, तो उपगोह कौन सी विभक्ति है भाई, कौन सी विभक्ति है बोलिए, षष्ठी, तो हमें इसका मतलब है कि षष्ठी विभक्ति की उत्पत्ति करनी है, किसकी उत्पत्ति करनी है जी, षष्ठी विभक्ति लाना, उपगो षष्ठी है तो उपगु सबसे कौन सी विभक्ति लाएंगे, अलौकिक विग्रह में तो षष्ठी लाएंगे ना, षष्ठी क्या है, वो तो संबंध है ही, प्रत्यय में सु औजस इत्यादि में षष्ठी विभक्ति कौन सा प्रत्यय है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, क्योंकि उपगो एक वचन है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, सु औजस अमौजस इत्यादि जो 21 प्रत्यय है उसमें से षष्ठी विभक्ति कौन सा प्रत्यय है, भाई गी और सुख तो सप्तमी है, नस ओस आम, नस ओस आम, नस ओस आम है, तो नस ओस आम में नस यहाँ पर लाना है, षष्ठी विभक्ति नस ओस आम है, उसमें से हमें केवल गंस लाना है, क्योंकि उपगो षष्ठी लौकिक विग्रह में उपगो षष्ठी विभक्ति एक वचन है, इसलिए उपगो शब्द से गंस लाएंगे। हमें गंस लाने के लिए अभी सब सूत्र लाना पड़ेगा, जैसे वहां पर शालायाम भाव में शाला से नी लाने के लिए आपने किया था, ऐसे यहाँ पर गंस लाने के लिए सब वैसे ही सूत्र लगाएंगे। यहाँ प्रातिपदिका फिर स्वउज समउट छस्ताभ्याम भ्याम भ्याम भ्याम जो सुप, इसका मतलब हुआ कि यंतात आबंतात प्रातिपदिका च परे स्वादय प्रत्यया भवंती, ये अर्थ इसका हो गया, क्योंकि प्रत्यय परस्य इसमें आ गया। तो स्वउ समउट छस्ताभ्याम भ्याम जो सुप, फिर जो है प्रत्ययः परश्च, यहां पर ले प्रत्ययः पर या ज्ञान प्रातिपदिकात् के साथ ही प्रत्यय पर सभी कर दीजिए एक साथ, ज्ञान प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च फिर स्वौज समोर्षस्ताभ्याम भ्याम भ्याम भ्याम सुप, ये लाइए। और इसके बाद इसका पद विभाग मैंने क्या बोलते हैं विभक्ति विभाग विभक्ति नियम, तो विभक्ति विभाग करने वाला क्या सूत्र है विभक्तिश्च, विभक्ति विभाग करने वाला सूत्र है विभक्ति, इस चीज को ध्यान में रखें, विभक्ति विभाग विभक्ति नियम वचन विभाग वचन नियम इसमें ये होता है, इस चीज को मस्तिष्क में रखिए, विभक्ति विभाग विभक्ति नियम वचन विभाग वचन नियम, बस ये चार चीज आपने याद रखा तो आपको सात पत्ति आ गई, सु को कैसे उत्पन्न करना है, सु औज समुद्र को कैसे उत्पन्न करना है, ये आ गया बस। यहाँ प्रतिपदिका फिर सौ समुट ले आया, यहाँ प्रातिपदिका प्रत्यय पर सौसमठ ले आया वो जो सूत्र है, उसके बाद जो है इसके विभक्ति विभाग फिर विभक्ति नियम और वचन विभाग वचन नियम, इतने कर देंगे आ जाएगा उत्पत्ति, हो जाएगी स्वाद की उत्पत्ति, मैंने स्वाद उत्पत्ति हो जाएगी। तो अब यहाँ पर जो है विभक्ति विभाग कर रहे हैं विभक्तिश्च कि सुपस्तिंगश्च त्रिणी त्रिणी विभक्ति संज्ञकानि भवन्ति, सुप और तिंग के तीन तीन की विभक्ति संज्ञा होती है, तो सु औजस ये जो तीन तीन है, सु का नाम विभक्ति, औ का नाम विभक्ति, जस का नाम विभक्ति, ये पूरे विभक्ति है, सु और जस का नाम प्रथमा विभक्ति है, अम और सी द्वितीया, ताभ्याम भ्यस्ति तृतीया, नेभ्याम भ्यस्ति चतुर्थी, नसीभ्याम भ्यस्ति पंचमी, नस ओस आमिति षष्ठी, नी ओस सुपिति सप्तमी। तो ये हमने विभक्ति विभाग कर दिया, अब विभक्ति नियम करना है, क्या करना है जी विभक्ति नियम, तो हमें विभक्ति नियम आपको समझाना है, विभक्ति नियम करने वाला सूत्र है निकालिए षष्ठी शेषे, क्या जी निकालिए षष्ठी शेषे, षष्ठी शेषे ये जो है दूसरा अध्याय का दूसरा अध्याय दूसरे अध्याय का तीसरे पाद का निकाल लीजिए जी, दूसरे अध्याय तीसरे पाद का 50 नंबर सूत्र निकाल लीजिए 50, षष्ठी शेषे निकाल लिया सभी जी, अनंत जी निकाल लिए, षष्ठी शेषे, षष्ठी से चलिए पदच्छेद पहले करते हैं, षष्ठी ईकारांत स्त्रीलिंग षष्ठी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, और शेषे अकारांत पुमलिंग शेष शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी शेषे पदच्छेद हमने कर दिया, विभक्ति कर दिया, भाई जी समझ में आ गया ये पदच्छेद विभक्ति, हाँ जी हाँ। तो पदच्छेद के बाद विभक्ति इसमें समास है ही नहीं, इसमें अनुवृत्ति भी नहीं है, शेषे सप्तमी विभक्ति अकारांत पुमलिंग शेष सप्तमी विभक्ति एक वचन, इकारांत स्त्रीलिंग षष्ठी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, और शेषे अकारांत पुमलिंग शेष शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, पदच्छेद समझ में आ गया, पच्चीस विभक्ति आगे चलें, बोलिए गुरुकुल वाले को मैं बोल रहा हूं। अब जो है इसमें अनुवृत्ति भी कोई नहीं है, अनुवृत्ति भी कोई नहीं है, अपने आप में पूरा सूत्र है। तो अर्थ हो गया कि शेषे षष्ठी भवती, क्या हो गया जी, शेषे षष्ठी भवती, ये अर्थ हुआ कि शेष में षष्ठी होती है, माने षष्ठी विभक्ति भवती। तो शेष में षष्ठी विभक्ति होती है, विभक्ति ही भवती या विभक्तिर भवती, विभक्ति भवती, शेष में षष्ठी विभक्ति भवती या विभक्तिर भवती कर दीजिए, रेप माने विभक्ति न करके विभक्तिर। तो शेषे षष्ठी विभक्तिर भवती। तो अब शेष का अब प्रश्न है कि शेष किसे कहते हैं, पीछे भी जैसे आया था ना, शेषे पीछे भी आया था ना जी, क्या बोलते, पीछे भी आपको हमने बताया ना जी, जो बच गया है वहां पर शेषे का मतलब क्या था, याद है, वहां पर जो शेष अर्थ में जो प्रत्यय होते हैं, तो शेष का अर्थ वहां पर हमने क्या कहा था कि अपत्य से लेकर के चातुरार्थिक पर्यंत जो अर्थ हैं, उससे जो बचा हुआ है, उनसे जो अन्य है वह शेष है, माने उक्तात अन्य शेष। इसका मतलब हुआ कि उक्त जो ऊपर कह दिया गया हुआ है, कहे हुए से जो अन्य है वह शेष है। वहां यहां पर भी मतलब वही है कि उक्तात अन्य शेष, शेष का मतलब क्या है जी, उक्तात अन्य, देख लीजिए, उक्तात अन्य शेष, देख लीजिए, उक्तात, उक्तात अन्य शेष, वहां पर भी यही था कि अपत्यादि चतुरार्थिक पर्यंत पर्यंतात अन्य होना, अपत्यादिभ्य चतुरार्थिक पर्यंतेभ्यो अन्य, वहां पर हमने ये कहा था, उक्तात अन्य की व्याख्या की थी, उक्तात अन्य माने अपत्यादिभ्य चातुरार्थिक पर्यंतेभ्य चातुरार्थिक पर्यंतेभ्य अन्य, माने अपत्यादय चातुरार्थिक पर्यंतेभ्य अन्य, माने अपत्यादि से लेकर के चातुरार्थिक पर्यंत से अन्य जो है वह शेष है। ऐसे ही यहाँ पर है, उक्तात अन्य शेष, उक्त माने ऊपर जो कह दिया, षष्ठी शेषे से ऊपर जो कह दिया, माने ऊपर क्या कहा, ऊपर जो कहा है अनभिहिते, सबसे पहला सूत्र है, दूसरा अध्याय के तीसरे पाद का पहला सूत्र है ना जी, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या सूत्र है दूसरा, अनभिहिते के आगे क्या सूत्र है, कर्मणि द्वितीया, बहुत सुंदर, धन्यवाद। तो कर्मणि द्वितीया, तो कर्मणि द्वितीया से लेकर के और एक वचनम संबुद्धि तक, ये षष्ठी शेषे से ऊपर है एक वचनम संबुद्धि, है ना जी। तो कर्मणि द्वितीया से लेकर के यहां तक जो भी कह दिया, कर्मणि द्वितीया कहा कि अनभिहित कर्म द्वितीया होती है, मूल सूत्र में ले ले रहा हूं, कर्मणि द्वितीया कहा कि अनभिहित कर्म द्वितीया होती है, कर्तरी कर्ण द्वितीया कहा कि अनभिहित कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है, चतुर्थी संप्रदाय ने कहा कि अनभिहित संप्रदान कारक में चतुर्थी होती है, अपादान पंचमी कहा कि अनभिहित अपादान कारण में पंचमी कारक में पंचमी होती है, और सप्तमी अधिकरण ने कहा कि अनभिहित अधिकरण कारक में सप्तमी होती है। इतना पीछे कह दिया है, तो बचा क्या, मैंने प्रथमा विभक्ति को कह दिया, द्वितीया विभक्ति को कह दिया, तृतीया विभक्ति को कह दिया, चतुर्थी विभक्ति को कह दिया, पंचमी को कह दिया, सप्तमी को कह दिया कि इनसे सप्तमी होती है, अधिकरण में सप्तमी होती है, संप्रदान में चतुर्थी होती है, अपादान में पंचमी होती है, कर्ता और करण में अनभेद कर्ता करण में तृतीया होती है, और अनभेद कर्म में द्वितीया होती है। तो ये सब कह दिया कर्मादि से लेकर के एक वचनम संबुद्धि तक जो कहा, मैंने ये तो संबुद्धि संज्ञा करता है, आमंत्रित संज्ञा करता है, परंतु जो भी विभक्ति विधान करता है संबोधन इत्यादि भी जो करता है संबोधने च, इस संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है यहां तक संबोधने च तक, ये तो आमंत्रित संज्ञा करता है कि मैंने आमंत्रित सामंत्रितम और एक वचन संबुद्धि, तो ये तो संज्ञा सूत्र है, परंतु संबोधने च विभक्ति विधायक सूत्र है। विभक्ति नियम मैंने संबोधन में भी प्रथमा होती है, संबोधने च का अर्थ है 2347 नंबर जो सूत्र है इसका अर्थ है च माने भी, संबोधने माने संबोधन अर्थ में, संबोधन अर्थ में भी प्रथमा होती है। तो वहां कर्मादि से लेकर के संबोधन तक, तो कर्मादि से लेकर के संबोधन तक क्या हो गया जी, कर्मादि से लेकर के कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण तो आ ही गया, और प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा जो प्रातिपदिकार्थ था, कि प्रातिपदिकार्थ में भी प्रथमा होती है। इसका मतलब क्या हुआ, कर्मादिकारक कर्मादीनी कारकानी माने कर्मादिकारक और प्रातिपदिकार्थ, तो कर्मादिकार कर्मादिकार के भ्य यो अन्य और प्रातिपदिकार्थात यो अन्य स शेष मने कर्मादिकार के भ्य प्रातिपदिकात् च अन्य यो अन्य स शेष, समझ में आ गया जी, कर्मादि जो कारक और जो प्रातिपदिकार्थ इससे जो अन्य है वह शेष है। कर्मादि कारक में संबोधन भी आ गया, कर्म करण संप्रदान आपादान अधिकरण और संबोधन, और प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा होती है, तो प्रातिपदिकार्थ मतलब ये होगा, तो कर्मादिकारक कर्मादिकारक और संबोधन तो कारक है नहीं वैसे, तो कविष्ठी और संबोधन कारक नहीं होता है, तो इसलिए संबोधन को भी इसमें जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं कि कर्मादिकारकानी मन कारक सॉरी कर्मादिकार के भ्य प्रातिपदिकार्थात संबोधनात संबोधनात च अन्य शेष उक्तात अन्य शेष, मैंने उक्त जो कह दिया उससे जो बचा हुआ है उससे जो अन्य है वह शेष है, तो कर्माधिकारक और प्रातिपदिकार्थ जो है उससे जो अन्य है वह शेष कहलाता है। समझ आ गया भाई जी, तो उससे अन्य क्या बचा, उससे क्या बचा, आपने कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण और संबोधन प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा, इन सबको आपने जान ली, सबसे प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी सप्तमी कर दिया, संबोधन कर दिया, अब बचा क्या, इस में से कौन सी विभक्ति बच गई, षष्ठी, और षष्ठी में उधर तो षष्ठी बच गई, और इधर में कर्ता कर्तादि जो है कर्मादि जो है उस कर्मादि में कौन सा बच गया, कर्ता को कह दिया, कर्म को कह दिया, करण को कह दिया, संप्रदान को कह दिया, अपादान को कह दिया, अधिकरण को कह दिया, संबोधन को कह दिया, तो बचा क्या, संबंध, संबंध, वेरी नाइस, तो शेषे का अर्थ हुआ संबंधे, फलित जो अर्थ हुआ शेषे माने शेषस, इसलिए शेषस्तु संबंधः, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं, वैयाकरण कहते हैं कि शेषस्तु संबंधः, शेष का अर्थ यहां पर संबंध है, तो शेषे षष्ठी भवती बने संबंधे षष्ठी विभक्ति भवती, षष्ठी भवती, समझ में आ गया भाई जी, शेष्ठे शेषे षष्ठी विभक्ति भवती मने संबंधे षष्ठी विभक्ति भवती, कैसे अर्थ हो गया, समझ में आ गया, हाँ, कि मने उक्तात अन्य शेष, हमने बता दिया उक्तात अन्य का मतलब हुआ कि कार का मने कर्मादि कार के भ्य प्रातिपदिकार्थात च अन्य, मने कर्मादि कारकानी प्रातिपदिकार्थात च यत्र न विवक्षन्ते, कर्मादि दूसरे भाषा में कहना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं कि कर्मादि कारकानी प्रातिपदिकार्थस्य यत्र न विवक्षन्ते, माने जहां पर कर्मादि कारक और प्रातिपदिकार्थ कहने की इच्छा नहीं है, जहां पर क्योंकि विवक्षाता कारकानि भवन्ति, कारक जो है विवक्ष विवक्ष आपकी इच्छा के ऊपर है कि किसको कर्ता बना रहे हैं, किसको कर्म बना रहे हैं, किसको संप्रदान बना रहे हैं, इत्यादि बना रहे हैं, तो ये विवक्षा पर है। तो इसलिए विवक्षन्ते जोड़ दिया कि कर्कादि माने कर्मादि कारकानि और प्रातिपदिकार्थ सयत्न विवक्षन्ते सशेषः, ये इसका फलित अर्थ हुआ, फलितार्थ हुआ कि कर्मादि कारकानि और प्रातिपदिकार्थस्य यत्र न विवक्षन्ते, जहां पर विवक्षित नहीं होते हैं कर्मादि कारक और प्रातिपदिकार्थ वह शेष है। समझ गया जी? भाई जी समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ। तो तस्मिन् शेषे अर्थे षष्ठी विभक्ति भवति, उस शेष अर्थ में अर्थात संबंध अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। तो यहां पर जो है हमने विभक्ति नियम कर दिया। क्या हमने किया जी? विभक्ति नियम कर दिया षष्ठी शेषे। तो विभक्ति विभाग, विभक्ति नियम। अब क्या करेंगे जी? वचन विभाग, वचन नियम। तो वचन विभाग करने वाला क्या सूत्र? सुपह, सुपश्च त्रिणी त्रिणी एक वचन द्विवचन बहुवचन संजकानी भवंती, संजानी भवंती। सुप के तीन तीन की जो है एक वचन एक सहक्रम से जो है एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होती है। उसमें जो है तान्यक वचन वचन अन्य कषह, तो वहां पर एक कषह की अनुवृत्ति इसमें आ जाएगी इसमें भी। और जगह सुपस त्रिणी त्रिणी एक सह मने क्रमेण एक वचन द्विवचन बहुवचन संजकानी भवंती या बहुवचनानी भवंती। तो यहां पर सु औ जस इत्यादि जो है क्रम से मने सु अम टा नसी नी ये हो गया एक वचन, और औ औट भ्याम भ्याम भ्याम ओस ओस ये द्विवचन हो गया, और जस शस भेस भ्यास भ्यास आम सुप ये हो गया बहुवचन। तो यहां पर जो है हमने वचन विभाग कर लिया सुपस्ता से मैंने सुपह इस सूत्र से, और अब वचन नियम। तो वचन नियम करने वाला दो सूत्र है, द्वे कर्दु वचने एक वचने बहुषु बहुवचनम, द्वितीय विभक्षिते द्विवचनम, एकत्व विभक्षिते एक वचनम भवति, और बहुत्व विभक्षिते च बहुवचनम भवति। द्वित्व के विवक्षा में द्विवचन, एकत्व की विवक्षा में एक वचन, और बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन, ये होते हैं। तो यहां पर एकत्व की विवक्षा है, एकत्व की कहने की इच्छा है, क्योंकि तो उपगोह है एकत्व को कहना चाहते हैं, इसलिए यहां पर उपगु शब्द से नस आ गया। उपगु शब्द से सुपा से वचन का विभाग होता है। हाँ, सुपा से वचन का विभाग होता है जी, सुपा वचन विभाग करता है। प्रथमावृत्ति में थोड़ा गलत दे दिया हुआ है, क्रम दिया हुआ है, और व्यक्ति उसी का ही अनुकरण करता है, परंतु ठीक नहीं है। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता किसी के लिए, परंतु बस ये है कि ठीक नहीं है जो मैं आपको सिखाता हूं, जिस क्रम से सिखाता हूं, ये क्रम मस्तिष्क में डाल लीजिएगा। क्योंकि पढ़ते समय जब मैं प्रथमावृत्ति पढ़ता था, गुरु जी पहला जो गुरु जी हमारे आचार्य ब्रह्मदत्त जी हुए, आचार्य ब्रह्मदत्त जी हुए ये अभी जो वर्तमान में है, वहां पर भी मुझे नहीं समझ में आया, बस केवल रट लिया कि इसके बाद जो प्रथमावृत्ति में देखा कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद बस लिखता गया लिखता गया, सोचा समझा नहीं कि कैसे इसके बाद यही क्यों, इसके बाद यही क्यों। ये तो जब हम आचार्य प्रद्युम्न जी के पास गए, जो कि आप लोग टीवी में भी देखते होंगे हमारे गुरु जी को, जो ब्रॉडकास्ट होता है स्वामी रामदेव जी के आश्रम से, आजकल वहां पर हैं वो, तो उनके भी गुरु जी हैं, हमारे भी गुरु जी हैं। तो जब मैं आचार्य प्रद्युम्न जी के पास गया और वहां जब पढ़ा, तब समझ में आया कि भाई ऐसा क्यों है, इस तरीके से क्यों है। तो उनका बहुत बड़ा उपकार है। उसके बाद जो है आचार्य विष्णुदेव जी गुरु जी हैं, उनका काशिका में बहुत उन्होंने हमें पढ़ाया, बहुत ज्ञान दिया। मैं तो कभी भी उनके ऋण को नहीं चुका सकता, कितना भी यदि मैं सेवा करूं तो नहीं चुका सकता हूं। तो इस क्रम को याद रखिएगा। तो ये क्रम मस्तिष्क में एक बार बैठ गया ना, कंप्यूटर की तरह, कंप्यूटर में जैसे मेमोरी में होता है वही आता है, ऐसे ही विभक्ति विभाग स्वाद्युत्पत्ति के लिए विभक्ति बने ज्ञान प्रातिपदिकात सौज समाउट, फिर ये सूत्र लिख करके, फिर जो है विभक्ति विभाग विभक्ति नियम, वचन विभाग वचन नियम, बस हो गया स्वाद्युत्पत्ति। तो उपगु से नस ले आया, समझ में आ गया भाई जी, उपगु नस है? अब जो है उपगु नस जो हुआ, अब इस उपगुगस इस स्थिति में क्या करना है, समर्था नाम प्रथम आदवा, पीछे जो पढ़ाया था, पढ़ाया था ना जी, समर्था नाम प्रथम आदवा प्राग दिव्यतोन, ये सब करके मैंने बता दिया हुआ कि समर्था नाम प्रथम आदवा ये अधिकार सूत्र है कि तस्य जब तक जाता है, इसका अधिकार भी हमने बताया हुआ है कि तस्य विकार से पहले पहले, उसको आप सुन लीजिएगा, बार बार सुनिएगा तो अच्छा पक्का हो जाएगा। तो समर्था नाम प्रथमादवा, तो समर्था नाम प्रथमादवा का क्या अर्थ है जी, समर्था नाम पदानाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारितात, माने इतोग्रे सूत्रे प्रथमोच्चारितात नियंतात आवंतात तातिपदिकाच्च वक्षमाणः प्रत्ययाः भवन्ति। ये है कि मैंने समर्थों में से प्रथम समर्थ से, मैंने प्रथम क्या लेना है, सूत्र में प्रथमोच्चारित जो प्रथम समर्थ है, इससे आगे जो कहे हुए हैं नियंत आवंत और प्रातिपदिक से प्रत्यय होते हैं। और प्राग दिव्यतोन भी अधिकार सूत्र है कि तेन दिव्यति खणति जयति, तम से पहले पहले जो है अन का अधिकार चलेगा, वहां तक अन जाएगा। अर्थात जब किसी विशेष अपवाद किसी विशेष सूत्र से यदि कोई विशेष प्रत्यय नहीं होगा तो सामान्य रूप से अन प्रत्यय हो जाएगा। तो यहां पर जो है अन होगा, परंतु जो है कि प्राग दिवितोण है। अब इसके आगे जो है, क्योंकि अपत्य अर्थ में है, तस्यापत्यम, क्या जी, तस्यापत्यम, तस्यापत्यम ये चार एक कितने नंबर सूत्र है, 92, चार एक निकाल लीजिए, चार एक 92 नंबर सूत्र है, निकालिए सूत्र जी, तस्यापत्यम कितने नंबर सूत्र है, हाँ 492 ही है, आप लोगों ने निकाल लिया जी, हाँ जी जी निकाल लिया, निकाल लिया जी, ठीक है धन्यवाद। तो तस्यापत्यम, तस्यापत्यम तस्य कौन सी विभक्ति है, लुप्त पंचम्यंत निर्देश है, तस्य जो है सक्षर्थ का अनुकरण किया है, समझ गए, तस्य का मतलब है षष्ठी, तस्य का मतलब क्या है जी, षष्ठी, तस्य माने षष्ठी, और उसके आगे तस्य के आगे पंचमी है, उसका सुपाम श्लोक से लुक हो गया, तो लुप्त पंचम्यंत निर्देश है, तो अर्थ क्या हो गया, षष्ठी समर्थात, क्या अर्थ हो गया, तस्य का मतलब क्या, तस्य का क्या अर्थ हो गया जी, षष्ठी समर्थात, समझ में आ गया भाई जी, तस्य माने षष्ठी समर्थात, कैसे हुआ, तो यहां पर तस्य का मतलब यहां पर षष्ठी का अनुकरण किया है, षष्ठी विभक्ति से युक्त पद का अनुकरण किया है, और उससे आगे जो है षष्ठी विभक्ति से युक्त पद के आगे जो है क्या कहते हैं कि जो है पंचमी विभक्ति का लुप्त हो गया, पंचमी विभक्ति ला करके घसी माने घसी ला करके उसका सुपाम लुक से लुक कर देंगे तो षष्ठी समर्थात हो गया। तो अर्थ हो गया कि समर्थानाम पदानाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारिता तस्यापत्यम में प्रथम क्या उच्चरित है, तस्य उच्चरित है कि अपत्यम उच्चरित है। हाँ भाई जी, तस्यापत्यम में तस्य हो गया पंचमी लुप्त पंचमी, अपत्यम जो है अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो तस्यापत्यम में पहले तस्य पढ़ा हुआ है कि पहले अपत्यम पढ़ा हुआ है, पहले तस्य है तो षष्ठी समर्थ हो गया तस्य, माने षष्ठी समर्थ यहाँ पर तो तस्य से जिसका निर्देश किया जाएगा तो तस्य से षष्ठी विभक्ति का निर्देश, षष्ठी विभक्ति से पद का निर्देश किया जाएगा, इसलिए तस्य का मतलब हुआ यहाँ पर उपगुंगस। क्या हुआ जी, तस्य माने उपगुंगस है ना जी, तस्य माने उपगुंगस। तो अर्थ हो गया इस समर्थानाम पदानाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारितात् षष्ठी समर्थात्, षष्ठी समर्थात् सुबन्तात्। ओहो हो कट गया, रुक जाइए। तो क्या अर्थ हुआ जी, समर्था तस्यापत्यम का अर्थ हुआ समर्थानाम पदानाम मध्ये, समर्थानाम पदानाम मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारितात् पश्यन्तात्, ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि षष्ठी विभक्ति है ना जी, विभक्ति प्रत्यय है इसलिए उसमें तद विधि हो जाएगी। तो सूत्रे प्रथमोच्चारितात् षष्ठ्यन्तात् सुबन्तात्, षष्ठ्यन्त भी है सुबन्त भी है, षष्ठ्यन्त सुबन्ती है, तो षष्ठ्यन्तात् सुबन्तात् ण्यन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकात् च अपत्यम। मैंने बताया था कि अजी अभी आगे कुछ बता ही नहीं है, तस्यापत्यम में तस्य में बताया था कि लुप्त पंचम निर्देशरा पंचम प्रथमा व्यक्ति एक वचन नपुंसक लिंग बताया, और समर्थानाम पदानाम की इसमें अनुवृत्ति आ रही है, और तस्यापत्यम में तो तद्धिता प्रत्यय परश्च सबकी अनुवृत्ति आ रही है, और अपत्यम का जैसे मैंने आपको बताया तत्र भवेद याद होगा तो मैं बताया था कि सप्तम्यर्थ में प्रथमा है, ऐसे ही अपत्यम में भी सप्तम्यर्थ में प्रथमा है, ऐसा मान करके ऐसा समझ करके अपत्यम इत्यस्मिन अर्थे या अपत्य अर्थे ऐसा कर दीजिए, या अपत्यम इति अर्थे इत्यर्थे इत्यस्मिन अर्थे। तो समर्थानाम तस्यापत्यम का अर्थ हुआ समर्थानाम पदानाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारितात् षष्ठ्यन्तात् सुबन्तात् ण्यन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकात् च। इतना समझ में आ गया भाई जी, इतना लिख लिए, एक यदि समझ करके रट लिया जाए ना इसमें, एक जैसे तत्र भव हो गया तस्यापत्यम हो गया, एक यदि समझ करके रट लीजिए मुख में ले आइए समझ करके, तो फिर जो है कि वो सबका ऐसे ही अर्थ बनता है। लोगों को जो है पढ़ते समय दो चीज बहुत ही भारी लगता था, ये क्या कहते हैं कि तद्धित प्रकरण और क्या कहते हैं स्वर प्रकरण, विद्यार्थी को स्वर प्रकरण तद्धि प्रकरण जो है बहुत ही भारी लगता है, परंतु भगवान की मेरे ऊपर कृपा रही कि तद्धित प्रकरण और स्वर प्रकरण मुझे बहुत ही सरल लगा, बहुत ही सरल मेरे लिए था। मैं बस एक बार समझ गया, आचार्य प्रद्युम्न जी ने हमें समझा दिया और समझ गया, और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो वैसे ही खुलता गया, बस हमें बहुत ही सरलता, मतलब जो इतने कठिन कहते हैं कि स्वर प्रकरण जो है बहुत कठिन है, इसीलिए जो है ना क्या कहते हैं कि सिद्धांत कौमुदी में भी वैदिक स्वर प्रक्रिया को अलग ही कर दिया है, इस सब को से किया ही नहीं है। इससे क्या है, सिद्धांत कौमुदी पढ़ने वाला व्यक्ति जो है ना या तो पूरा सिद्धांत कौन भी पढ़ेगा शुरू से लेकर के अंत तक, तब यदि उसको वैदिक प्रक्रिया समझ में आए तो आए, नहीं तो आना मुश्किल है। वो तो वेद को अलग ही कर दिए हैं, परंतु अष्टाध्याय क्रम से पढ़ने से कि आपको वैदिक प्रक्रिया जो है शुरू में ही आ जाएगा, कुछ ही आगे सूत्र जाएंगे तो वैदिक प्रक्रिया मैंने आपको स्वर प्रकरण स्वर की भी सिद्धि आने लग जाएगी। तो अजय अष्टाष्टी का कहाँ अर्थ आपने किया, षष्ठी समर्थात समर्थानाम समर्थानाम पदानाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारित षष्ठी समर्थात या षष्ठ्यंतात समर्थात, षष्ठी समर्थ उसमें समास कर दिया, षष्ठी का मतलब षष्ठ्यंत समझना है, ये समझना है षष्ठी माने षष्ठ्यंत माने उपगुणस, ये षष्ठ्यंत ये समझना है षष्ठी माने षष्ठ्यंत। यदि मेरे मुख से प्रमाद के कारण यदि षष्ठी समर्थात ही निकल जा रहा है तो उस चीज को ध्यान नहीं देना है आपको, षष्ठी विभक्ति इसलिए स्वतंत्र विधि हो जाएगी, इसलिए षष्ठ्यंतात ऐसा अर्थ कर लीजिएगा कि समर्थानाम पदानाम मध्य सूत्र प्रथमोच्चारिता षष्ठ्यंतात समर्थात नियंतात आवंतात प्रातिपदिका च, इतना लिख लिया भाई जी आपने लिख लिए। अपत्यम इत्यस्मिन अर्थे, अपत्य इस अर्थ में, अपत्यम इत्यस्मिन इत्यस्मिन अर्थे, अपत्यम इत्यस्मिन अर्थे यथा विहितः प्रत्ययः भय, यथा विहितं प्रत्ययो भवति यथा या यथा विहितो प्रत्ययो भव, यथा विहितः प्रहनागे तो यथा विहितः प्रत्ययः भवति या प्रत्ययो भवति, समझ गए जी, यथा विहितः प्रत्ययो भवति कि बने सूत्रों में समर्थों में प्रथम समर्थ सूत्र में प्रथमोच्चारे जो षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत प्रातिपदिक है, सुबंत भी जोड़ देंगे जितना भी जुड़ सके, सुबंत है सुबंत जोड़ दीजिए, सुबंत पद है तो इसलिए सुबंत जोड़िए या पदार्थ जोड़िए, मतलब एक ही हो गया, दोनों में से एक जोड़िए, फिर जो है षष्ठ्यंत जोड़ दीजिए तो समर्थों में प्रथम सूत्रों में प्रथमोच्चारित षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में जो है यथाविहित प्रत्यय होता है। यथाविहित का मतलब है जैसा विहितानुसार, जो जैसा विधान किया उसके अनुसार प्रत्यय होता है। समझ में आ गया भाई जी, समर्थानाम पदानाम मध्ये समर्थात सुबंतात करिए, षष्ठ्यंतात यदि हालत षष्ठ्यंत कहे तो वो भी सुबंत हो ही गया, इसीलिए इसीलिए सुबंत भी कहने की आवश्यकता नहीं है, वो तो समझने के लिए कर रहे हैं, बस एक बार समझे षष्ठी अपने आप में सुप है इसलिए षष्ठ्यंत सुबंत ही हो गया, इसलिए सुबंत भी मत कहिए, कोई जरूरी नहीं है, कह दीजिए तो कोई हानि नहीं और नहीं कहेंगे तो कोई मैंने कहने से कोई हानि भी नहीं है, नहीं कहेंगे तो ऐसा नहीं है कि जो है मतलब नहीं कहेंगे तो गलत हो गया, सो भी बात नहीं है क्योंकि षष्ठ्यंत अपने आप में सुबंत है, इसलिए षष्ठ्यंतात नियंतात आवंतात प्रातिपदिकाच्च ऐसा भी कह सकते हैं। यथाभिहित प्रत्ययो भवति, बस ये यथाभिहित प्रत्यय होता है, यथाभिहित का मतलब समझते हैं ना जी, जैसा भेद हो, जैसा भी तो जैसा कहा हुआ हो, जैसा कथित हो, जैसे वृद्धा छ में छ था, यथाभेद वहाँ पर यथाभेद का मतलब वृद्धा छ में छ था, अब यथाभेद में यहाँ पर और कोई विशेष सूत्र नहीं है इसलिए प्राग दिवितुन से अण ही हो जाएगा। समर्थानाम पदानाम मध्य क्या बोलते समर्थानाम प्रथमाद्वा और फिर जो है क्रम में जो है तस्या प्रत्यय में से पहले कर लीजिएगा, फिर प्रत्यय विधायक जो सूत्र है प्राग्दिवितोन इसके बाद, पहले मैं प्राग्दिवितोन कर दिया तब पहले भी करे तो कोई बात नहीं, परंतु समर्थानाम पदा माने समर्थानाम प्रथमाद्वा फिर तस्यापत्यम फिर प्राग्दिवितोन फिर प्रत्यय परश्च तद्धिताः, ये या पहले ही ज्ञान प्रातिपदिकात ही करके जो है ग्रस्त जो गया तो वो क्योंकि ज्ञान प्रातिपदिकात तद्धिता समर्थानाम समर्थानाम प्रथमादवा प्राग दिव्यतोण तस्यापत्यम ऐसा या प्राग तस्यापत्यम के बाद अपर प्राग दिव्यतोण कर दीजिए तो वह यहाँ पर जो है अण प्रत्यय हो जाएगा। तो उपगुणस और अण ये हो गया। तो अब समय हो गया है तो उपगुणस अण तक हमने बता दिया। यहां तक समझ में आ गया भाई जी? हेलो अण देखो प्राग दिव्यतोण में अण है ना न टम न हलन तो उपगुणस अण इतना हो गया। उपगुणस अण हो गया है। अब यहीं पर रखते हैं। कोई प्रश्न तो किसी को नहीं है ना जी? आनंद जी आपको कोई प्रश्न है? आनंद जी से पूछ रहा हूँ। आनंद जी आपको कोई प्रश्न है? नहीं आचार्य। आपको स्काइप वाले को किसी को प्रश्न है? नहीं है। चलिए जी। और गुरुकुल में किसी को प्रश्न है? हाँ भाई जी कोई प्रश्न है? नहीं तो मैं मंत्र पाठ करता हूँ। अब समय हो गया। चलिए मंत्र पाठ करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। योगेश जी के नंबर नहीं ले लिए? माता जी का लड़का है। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते।